بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك اللهم در آیات گذشته بعضی از مفاسد بنی اسرائیل و نافرمانی های بنی اسرائیل را خواندیم که در قبال دعوت موسی علیه و علی نبینا الصلاة و السلام اونها چی کردند، چقدر ناشاکر بودند، چقدر متمرد بودند. و در آیه اولین آیه که تلاوت گردید هم ادامه اون بحث الله عز و جل در این آیه شریفه اشاره می فرماید به واقعی که در زمان موسی علیه السلام اتفاق افتاد. بخشی از این واقعه را ما قبلا خواندیم که موسی علیه السلام بعد از اینکه 70 نفر را با خودشون بردن به طور و این 70 نفر کلام الله را شنیدند و آمدند پیش قوم تاییدم کردند که تورات کلام خداست و باید بر او پایبند باشیم. البته در بعضی تفاسیر هست که این 70 نفر گفتند که خداوند فرموده اختیاری هست، هر کسی میتونه عمل بکنه، هر کسی نمیتونه عمل نکند. بعد از اینکه این را اضافه کردند قوم وقتی که به احکام تورات و به دستورات تورات نگاه کرد گفت ای موسی اینها برای ما مشکله، ما از عهده اینها بر نمی آییم، در توان ما نیست، ما نمیتونیم عمل بکنیم. وقتی که این را گفتند الله عزوجل دستور داد به جبرائیل امین علیه السلام که کوه طور را بردارد و بر سر اونها قرار بدهد. کوه طور را جبرائیل علیه السلام از ریشه برداشت، نتقنا، نطق میگوین از ریشه کندن را، مثل نطف هست که موی را میکنند، موی زیر بغل را معمولا نطف میکنند، روش اصلیش همون نطف هست، کندن هست. نطق یا نطق همون کندن هست، از بیخ و از ریشه درآوردن هست. این را از ریشه درآوردیم و آوردیم بالای سرشون قرار دادیم کوه طور را و به آنان گفتیم که الان عمل میکنید یا نمیکنید. اونها همه افتادند و در مقابل تسلیم شدند. و اشکالی که وارد میشه، این اشکالو جوابش را قبلا در سوره مبارکه بقره خدمت شما عرض کردم که بعضی میگویند که آیا این جبر نیست، مجبور کردن نیست، در حالی که ما داریم در دین اکراه نیست، اجبار نیست. اونجا خدمت شما این جواب را عرض کردم که درسته اجبار کردن در ورود دین نیست، در دخول دین نیست، به زور کسی را ما مسلمان نمی کنیم و اون مسلمانیش هم به درد نمی خورد که بل اجبار بیاد مسلمان بشه. اما اگر خودش مسلمان شد، خودش وارد شد، وارد حیطه شد، وارد چهاردیواری شد، بعد از اون قوانین را باید اجرا بکند. همونطوری که مثالها برای شما عرض کردم که شما در یک مجموعه، یک اداره لازم نیست شما قوانینش را عمل کنید، اما وقتی که وارد اونجا شدید، ثبت نام کردید اونجا به عنوان استادش، به عنوان کارمندش، به عنوان شاگردش، خب بعد از اون موظفید که از قوانین اونجا شما اطاعت کنید، فرمان ببرید. اینها وارد دین شده بودن، دین موسی علیه السلام، اما برای عمل کردن از خود ضعف نشان دادن. الله عزوجل برای این اونها را مجبور کرد. و اذ نتقن الجبل، زمانی که ما کوه را از ریشه درآوردیم، فوقهم، بالاشان، که انه ظلتون، اون کوه میمان مثل این که سایه‌ای بود. و ظنوا انه واقع بهم، و یقین کردن که این واقع بهم، ای ساقط بهم، کوه بر اونها میفته. این مطلب را هم در سوره بقره عرض کردم که این معنای کنایه از چیزی نیست، معنای سنگینی بار، سنگینی امانت و غیره نیست، حقیقتا کوه را الله عزوجل آوردند. و به آنها گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، آنچه که ما به شما دادیم با قوت بگیرید، با تمام توان بگیرید. و اذکروا ما فی، بقوه یعنی چی؟ بالتعلیم و تعلم، یعنی محکم بگیرید از چه جهت؟ از جهت تعلیم و تعلم، مطالب کتاب را هم خودتان یاد بگیرید، هم به دیگران یاد بدهید. و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یاد کنید آنچه که در این کتاب است، شاید تقوا حاصل بشه و متقی بشید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، خدای تعالی در این آیه شریفه یادآور می شوند یک میثاقی و یک پیمانی که همه انسان ها داشتند. این میثاق را می گویند میثاق الست، یا میثاقی که در وادی الست اتفاق افتاد. الست بربکم، اونجا خداوند تعالی فرمود الست بربکم، الان اسم این میثاق همین الستو هست. خب این میثاق زمانی هست، جمهور مفسرین اینه میگند، زمانی بود که حضرت آدم علیه الصلاه و السلام را الله عز و جل به پشت آدم زدند و تمام ارواح و انسانها و هرچی که بشر که بناست از نسل آدم باشه، ارواح همه اونها در اون میدان حاضر شدند. در اون میدان که حاضر شدند، الله عز و جل از اونها اقرار گرفتم بر ربوبیت خودش. الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ پرورش دهنده ذاتی که شما را از ابتدا از نیست به وجود میارد و بعد کم کم تربیت میکند، نش و نما میده تا که به بلوغ و به کمال و به تکمیل میرسید. اونا همه گفتن بلا پروردگارا، بغیر از شما هیچ ذاتی دیگه رب نیست. خداوند عزوجل فرمود این وعده را از شما گرفتم که فردا که پیامبرانم آمدند و این وعده را یاد دهانی کردند و یادآوری کردند، شما فردا نگوید ما بی خبریم. بنابر این اون وعده و اون میثاق در اونجا گرفته شد، در میدان، در اون وادی الست. و به همین خاطر است که انسان در ابتدا وقتی که به وجود می آید، فطرت انسان فطرت خداشناسی هست، فطرت انسان فطرت توحیدی هست. کل مولود یولد علی الفطره، به خاطر اینکه در اون زمان انسان بهتر بیاد دارد اون چرا پیمان را. اما حضرت شیخ رحمه الله شیخ حسین علی اینجا دیدگاهشون متفاوت است با بقیه مفسران. ایشون میتونیم بگیم که شاید متفرد هستند در این نظر. ایشون معتقد هست که اینجا که خدای عزوجل درباره وادی در اون عرض کنم که حضرت آدم و اینکه انسانها از حضرت آدم متولد میشوند ابتدا سخن گفته، اما این پیمان را که اونجا خدا گرفته، این پیمان را خداوند عزوجل یاد نکرده که اونجا گرفته. این پیمان کجا گرفته می شود؟ از هر انسانی که هر زمانی که متولد میشه، در بد و تولد و در ورودش به این دنیا، الله عزوجل این پیمان را از او میگیرد. به همین خاطر تا زمان طفولیت بر همون پیمان هست، بر فطرت هست، همون که رسول الله فرمود کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پدر و مادر هستند که بعدن او را یهودی میکنند، مسیحی میکنند، مجوسی میکنند. و الا ابتدای انسان فطرت توحیدی داره، بر فطرت اسلام است. چرا بر فطرت اسلام است؟ حضرت شیخ میفرماید چون در بد و تولد الله عزوجل این مطلب را یعنی توحید را به او میفهماند، او را تفهیم میکند. لذا الله میفرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم، زمانی که ربت از بنی آدم گرفت، من ظهورهم این بدل است از من بنی آدم، یعنی از پشت آنها. چرا گرفت؟ ذریتهم، اولاد اونها را، یعنی اولاد بنی آدم را از پشت آدم تمام به اونجا میرسند. و اشهدهم على انفسهم، الله آنها را گواه گرفت بر خودشان، یعنی خودتون گواه باشید. بر چی؟ بر این مطلب، الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بلا، گفتن چرا نه، بله شما رب ما هستید. شهدنا بار اله، ما گواهی می دهیم، ما قبول داریم. حال الله عز و جل حکمت این میثاق را میگه که این میثاق را شما گرفتیم، ان تقولو یا به معنی لئلا تقولو هست، یا کراهیت ان تقولو. ما این میثاق را شما گرفتیم تا که فردا نگویید، یا اینکه تا که پسند ناپسند داشته باشید اینکه بگویید. ان تقولو یوم القیامه اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، تاکه نگوید در روز قیامت ما بودیم از این میثاق بی خبر، ما این پیمان را بیاد نداریم. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا که اینگونه بگویید که جز این نیست شریک قرار داد، شرک کرد پدران ما قبل از این. و کنا ذریتا من بعدهم، و ما اولاد اونها بودیم، نسل اونها بودیم، بعد از اونها بودیم، ما هم نمی دانستیم، ندانسته شرک کردیم. اما اساس و بانی اصلی پدران ما بودن. افتهلکنا بما فعل المبطلون، خدای آره ما را هلاک میکنی به آنچه که اهل باطل انجام دادن. اونا بر باطل بودن، ما هم پیروی اونها بودیم، چرا ما را به خاطر عمل کرد سوی اونها که اونها به ما نشان دادن ما را هلاک میکنی؟ پس به خاطر اینکه این حرف ها نشه، الله عز و جل این و پیمان را گرفته و این پیمان را در فطرت و سرشت هر انسانی گذاشته. و کذالک نفصل الآیات، این امتنان باری تعالی هست، لطفش هست. الله می فرما این گونه ما آیات را واضح بیان می کنیم. و لعلهم یرجعون، به خاطر چی؟ که شاید آنان از شرک برگردند، از شرک و از غیر الله پرستین برگردم به سوی توحید و اکتا پرستی. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، الله عز و جل از دلیل چهارم ذکر می فرماید. چند تا دلیل بودن در واقع اینها که کسی که در مقابل توحید یا در مقابل اهل توحید استادگی بکند، اون انجامش و عاقبتش چی خواهد شد. لذا این آیه اشاره هست به داستانی مربوط به یک مردی که قبلا از صالحین بود، بلعم ابن باعورا معروف بود، در زمان سیدنا موسی علیه السلام بود. این بلعم ابن باعورا میگفت در تفاصیل نوشته کسی بود که انسان بسیار عابد و زاهدی بود، شب زنده‌دار بود، اسم اعظم را بلد بود و مردم می آمدن پیش ایشون همیشه برای دعا مستجاب و دعوات بود، دعا می کرد، خدای عزوجل دعاهایش را قبول می کرد. اما زنی داشت بسیار فتنگر، منافق و موزی. این بلعم ابن باعورا کم کم به فتنه اون زن گرفتار شد، چون که اون زن همش به طرف مادیات و به طرف تجملات و تشریفات تمایل داشت و این را کم کم برد. این انسانی که با نماز و با ارز کنم که دعا و نیایش سر و کار داشت، با عبادت و ریاضت کمتر به طرف مادیات رفت، به طرف فتنه ها رفت و بسیاری از اعمالش فوت می شد، بسیاری از چیزهایی که در واقع قبلا انجام می داد تو اونها سستی آمد، ضعف آمد، تا اینکه موسی علیه السلام با قومی که معروف است به قوم جبارین، با اونها در اون زمان قرار بود که بجنگد، جهاد بکند. لذا اون جبارین آمدن پیش بلعم ابن باعورا و گفتن که شما بر علیه موسی دعا بکن که خداوند او را شکست بده، او را نابود بگرداند و همراهان و پیروان او را. بلعم ابن باعورا ابتدا استادگی کرد، مقاومت کرد، گفت نه، موسی پیغمبر خداست و فرستاده خداست، هر کسی که در مقابل پیغمبران بیستد اون خودش متضرر میشه. نه، اصرار کردن و از طریق همون زنش وارد شدن، زنش هم فتنگر بود و او را وادار کرد که تو دعا بکن، اگر اجابت نشه ضرری که ما نمی کنیم. لذا بر علیه موسی دست بلند کرد و دعا کرد، به محض اینکه دهانش را باز کرد، الله عز و جل برای این بدبخت چنان مرضی و چنان مسخش کرد که بعد از اون زبانش بیرون افتاد و از زبان افتاد و دیگه بیشتر نمیتونست صحبت بکنه و همونطور که قرآن گفته زبانش کاملا از دهانش بیرون مثل سگ بود و تا آخر به همین صورت مان تا که مرد. الله عز و جل می فرماید این جزای کسی که در مقابل حق و اهل حق قیام کند و استادگی کند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، بخان بر آنان خبر اون کسی که ما دادیم به او آیات ما را. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس او چی کرد؟ خارج شد، یعنی از مسیر خارج شد، از مسیر فاصله گرفت. فاتبعه الشیطان، نتیجه انسلاخ، شیطان او را دنبال کرد. فکان من الغاوین، این از انسانهای گمراه شد، از انسانهای بیراه شد. الله می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، اگر ما میخواستیم او را بلند میکردیم، به او مقام میدادیم، اما او خودش اخلد الى الارض، برای همیشه به زمین نشست. به چه معنا؟ یعنی دنیا را ترجیح داد، مادیات را ترجیح داد. و اتبع هواه، پیروی کرد از هوایش، از خواهشات نفسانی. انسان که گرفتار خواهشات شد بدبخت میشه. الله می فرماید فمثله كمثل الكلب، مثال او مثل سگ هست. ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، اگر سگ را تحریک بکنی، تحمل حمل میگه هجوم بر سگ، حمله بر سگ، زدن سگ با سنگ چیزی، یا اینکه او را تحریک کردن. لذا هر کاری بکنی سگ چیه؟ یلهث، لحث میگن زبانش از دهانش بیرون آمدن، زبانش از دهانش بیرون هست. و این تترکو، اگر بر سگ هیچ فشاری نیاری، او را به حال خود رها کنی، هم یلهث، هم احساس میکنی که بر او باری هست و بر او فشار هست. لذا الله می فرماید ذالک مثل القوم، این از حالت، صفت، صفت اون قومی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردند آیات ما را. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرموده مراد از این اهل مکه هستند. القوم الذين كذبوا بآیاتنا کیا هستند؟ اهل مکه هستند که اینها هم مثل همونها، مثل مخالفان بقیه انبیا، اینها را هم الله عز و جل گرفتار کرده. در هر صورت اینها به عذاب و بدبختی هستند. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، بر اینها احوال را تعریف کن، احوال گذشتگان را، تا اینکه اینها برای خودشون عبرت بگیرن، فکر بکنن و از این احوال درس بگیرن. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، الله می فرماید بسیار بد است مثال اون قومی که تکذیب کردن آیات ما را. و انفسهم كانوا يظلمون، و انفس آنها، و بر انفسشان ظلم میکردن، بر خودشان ظلم میکردن. مثال اینها بسیار، احوال اینها بسیار بد است. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الله می فرماید هر کسی که الله را هدایت کند، فهو المهتدی، او مهتدی است، اون بر راه هدایت است. اما ومن يضلل، هر کسی که خدا را گمراه کند به دلیل عناد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، انها از زیانکاران هستند. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. این تخویف است، این انسانهای متمرد، سرکش، چه از گذشتگان، چه مشرکین مکه، الا ای حال اینها چیکار کردند؟ اینها را الله می فرماید که تمرد می کنند، سرکشی می کنند، با انبیا و پیامبران مخالفت می کنند، در واقع دارن خودشون را برای جهنم آماده می کنند. چون ما خلق کردیم جهنم را برای همین نوع افراد، برای کسانی که با اهل حق مبارزه کنند. الله می فرماید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، همانا ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را، لذا اینها که مال جهنمند بر اونها مهر جباریت خورده، اون قابل هدایت نیستند. این نشان مهر جباریت. لهم قلوب لا يفقهون بها، برای آنها دلهایی هست، قلبهایی هست، اما نمی فهمند. ولهم اعین لا يبصرون بها، برای آنها چشمهایی هست که به وسیله اون چشمها حق و حقیقت را نمی بینند. ولهم آذان لا يسمعون بها، برای آنان گوشهایی هست که به وسیله اون گوشها حق را نمی شنوند. اولئک کالانعام، الله می فرماید اینها مثل چارپایانند، بل هم اضل، بلکه از چارپایانند گمراه‌تر. چارپا فردا اگر بمیرد دیگه تبدیل به خاک میشه، اما این که بمیرد دوباره زنده میشه و پس میده، حساب پس میده. اولئک هم الغافلون، اینها هستن غافلون، اینها غافلن. به همین خاطر الله عز و جل از اینها توفیق را، توفیق ایمان را سلب کرده. ولله الاسماء الحسنى، اسماء حسنا، صفات زیبا فقط و فقط برای الله هستند. لله حسر است، فقط این نام ها برای الله هستند. فدعوه بها، خدا را شما به وسیله همون نام ها صدا بزنید، یعنی اسماء حسنا الله را متوسل بشید. قبلا عرض کردم با صفات عالیهی که، صفات جمالی که برای الله است، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، صفاتی که در قرآن مجید و در حدیث آمده اند، با این صفات خدا را فریاد بزنید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، بگذارید آنها را که در صفات الهی الحاد می کنند. الحاد کجی و کجروی، یعنی صفات ناروایی و صفات ناشایستی به سوی الله عز و جل نسبت می دهند. مثلا خدای عز و جل را پدر فرشتگان می دانند، پدر عیسی می دانند. تفسیر خازن بود غالبا نوشته که بسیاری از مشرکین بودند به الله می گفتند ابو الملائکه، ابو عیسی، لذا یعنی پدر عیسی. اینها این صفات، صفات الحادی، صفات کفریه، زبان را کج کردن به همین معنی هست که به سوی کفر میره، به سوی شرک میره. لذا الله می فرماید که اونها را بگذارید. سیجزون ما کانو یعملون، ان قریب اونها به کیفر اعمالشان میرسن. ما کانو یعملون، اعمالشون، یعنی ان قریب جزا داده میشوند آنچه که اونها عمل می کردن. اما همه مشرک نیستند، همه ناعادل نیستند، ظالم نیستند. و من خلقنا، از آنهایی که ما آفریدیم، امت یهدون بالحق، جماعتی هستند، گروهی هستند که به حق مردم را راهنمایی می کنند، به سوی توحید و به سوی حقانیت، حقانیت دین راهنمایی می کنند. و بهی یعدلون، یعنی و بالحق یعدلون، و با همون حق اونها چی میکنند؟ عدالت میکنند، یعنی یحکمون فی الخصومات بینهم، در خصومات و اختلافات فی ما بین حکم اونها چی؟ حق هست، داور اونها حق هست، یعنی هرچی حق باشد، هرچی الله بگوید. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اما خب اینها کسانی بودن که مکذبین نیستن، اما مکذبین را الله تعالی می فرماید فورا ما مؤاخذه نمی کنیم، سنستدرجهم. ببین معنی استدراج اینه، معنی استدراج را اینجا بخوانید و استدراجم را بفهمید. قبلا هم توضیح دادم، الله می فرماید کسانی که تکذیب می کنند آیات را، از این آیه بسیاری از شبهات شما هم حل میشه. گاهی شما با خودتون میگید، شاید در ذهن شما وسوسه میاد که این کفار که واقعا دشمنان خدا هستن، توحید را انکار میکنن، افترا میگوین بر الله، شرک از خودشون درست کردن، برای خدا فرزند، اولاد، دختر، همسر اینها را میتراشن، واقعا اینها کفریات بزرگی هستن. اینها را خدای عزوجل مؤاخذه نمی کند هیچی، که در دنیا بیشترین بزرگترین دشمنان خدا راحت تر هستند. یهودی ها را ببین، مسیحی ها را ببین، کمونیست ها را ببین، احوال بر وفق مراد اونها پیش میره. مال و دولت اونها بیشتر دارن، قدرت اونها بیشتر دارن، در بلاد اونها بیشتر باران هست. بعضی وقتا همین را هم به رخ ما مسلمان ها می کشند که شما شب و روز نماز می خوانید ولی همیش در قحطید، در مشکلاتید. اونها هیچ خدا را حتی نام نمی برند در طول زندگی خودشان، اما همیش خصب است، اونجا آبادی هست، سرسبزی، شادابی، پول دارند، اسلحه دارند، بهترین بهشت دنیا را در اختیار دارند. الله عز و جل اینجا اشاره می فرماید که کفار و مکذبین آیات ما در حال استدراج هستند. در حال استدراج معناش اینه که خداوند عز و جل تدریجن کم کم اونها را می برد به سوی چی؟ به سوی هلاکت. حجت را بر اونها تمام می کنه، هرچی جلوتر میره فکر می کنه من بر حقم و بقیه بر باطلن، لذا میره و میره به اوج گمراهی و به اوج تمرد میرسه. حال از اونجا الله عزوجل از اون قله میزنه اون را به زمین، معنیش اینه که اون وقت عذاب میاد. لذا حجت بر اون چی میشه؟ تکمیل میشه. سنستدرجهم را علامه آلوسی نوشته لیس المطلوب الا تدرجهم فی مدارج المعاصی. مقصد چیز دیگه نیست که خدا میخواد تدریجا اینها رو ببره به مدارج معاصی. مدارج یعنی جایگاه ها و قله های بلند گناه، از این پله به اون پله. مثلا اول معصیت میکنه، بعدن العیاذ بالله زنا میکنه، بعدن قتل نفس میکنه، بعدن شرک میکنه، هی میره بالاتر. همونطور که خاندیم کم کم گناهانی کوچک انجام میدادن بنی اسرائیل تا که آمده انبیاء را هم کشتند. لذا پس این که کارها وفق مراد پیش میره و همه امور طبق دل بخواه اونهاست، لیس المطلوب الا تدرجهم فی مدارج المعاصی. تدرج یعنی آهسته آهسته رفتن در از کنم که درجات معاصی. الى ان یحق علیهم کلمت العذاب الاخروی والدنیوی، تا اینکه برای اینها ثابت میشه و اینها سزاوار میشوند برای عذاب، کلمت العذاب یعنی وعده عذاب، عذاب وعده عذاب دینی و اخروی و دنیوی علی ما قیل. بله و علی اقطع حال و اشنعها. به چه حالی می هستند؟ به بدترین حال هستند، شنیعترین و فجیعترین وضعیت هستند. و از طرف دیگه و ادرار نعم وسیله لذلک، نعمت ها از هر طرف هم برای اونا سرازید. این خودش وسیله هست، باعث میشه که اینها بیشتر گمراهی را انتخاب کنند. پس این استدراج را شما کرامتی برای کفار ندانید. در دنیا هر کسی حالش خوب بود، این قاعده را خوب حفظ کن. در دنیا هر کسی حالش خوب بود، دلیلی بر حقانیت او نیست و هر کسی حالش بد بود دلیلی بر بطلان او نیست. خوب بودن و بد بودن دنیا این با چی کار نداره؟ با حق و باطل بودن شخص. مثلا کسی رو میبینی خیلی وضعش خوبه، اقتصادش خوبه، ارز کنم که مال زیاد داره، این نیست دلیل که خدا بر او نظر لطف داره. چه بسا این در حالت استدراج است. و همچنین کسی که حالش بد هست، همه چیز هر جا شکست، هر جا میره پاش میلنگه، این دلیل نیستی که خدا را ناراضی کرده، شاید این در امتحانی هست، الله میخواد درجاتش را بالا ببرد. لذا الله میفرماید والذین کفروا سنستدرجهم، آنهایی که کفر کردند ما تدریجا آنها را میبریم میرسانیم، من حیث لا یعلمون، از آن طریقی که آنها نمیدانند، و املی لهم ان کیدی متین، من به آنان مهلت میدم، فرصت میدم، همانا گرفت من سخته، کید به من تدبیر، هدف همون گرفته، اینا کم کم من مهلت میدم، اینا میرن به طرف عذاب خدا، وقتی که عذاب بیاید بسیار سخته. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنّا، چون اینهایی که مکذب بودند تکذیب میکردند، العیاذ بالله، نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم جنون میگفتند، دیوانگی میگفتند. الله تعالی میفرماید که اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنّا، آیا فکر نمی کنند که صاحب اونها، همراه اونها، رفیق اونها یعنی رسول الله ندارد من جنن هیچ نوع جنونی چنانچه اونها می پندارند؟ فا این هو الا نذیر مبین، این پیامبر نیست مگر نذیری آشکارا، ترساننده از عذاب خدا، آشکارا و شفاف می ترساند. چرا به اون جنون را نسبت می دند؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، الله دعوت میده اینها را به تفکر، به اندیشه، آیا نگاه نمی کنند همین منکرین، همین مشرکین، في ملكوت السماوات والارض، در عجایب آسمان ها و زمین، در این خلائق به قدرت الله نگاه نمی کنند تا که برای خودشون استنباط داشته باشند؟ و ما خلق الله من شيء، و آنچه که الله آفریده از هر چیز، هر چیز را برن نگاه کنند، نباتات را، جمادات را، کوها را، سنگ ها را، انواع پرنده های زیبا را، انواع خزنده ها را، انواع عرض کنم که آبزیان ها را، هر چی که در بر و بحر است، برن ببینند، زود میتونند به قدرت الله عز و جل پی ببرند. و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اینم اتفس بر فی ملکوت السماوات، یعنی اولم ينظروا، این ها نگاه نمی کنند که این را که عسى نزدیک است، که ممکن است، که اصلا اینجا به معنی ممکن است، ان یکون عسا و ان عسا، و این ممکن است که ان یکون قد اقترب اجلهم، اجل اونها، مرگ اونها هم نزدیک شده باشد، از بعد از مرگ نمی ترسند. فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از این قرآن به چه سخنی اینها ایمان می آورند؟ چرا اینها متذکر نمی شند، متنبه نمی شند؟ من یضلل الله فلا هادی له، اصل اینه، اینا را خدا گمراه کرده، گمراهیشون هم به خاطر ضد و عنادشون هست، هیچ کسی نمیتونه هادیشون باشه، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم. من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی که الله او را گمراه کند برش هادی نیست، ویذرهم فی طغیانهم یعمهون، بگذار آنها را در سرکشیشان سرگردان بمانند. قبلا گفتم یعمهون از عمه هست، عمه در مقابل عمی هست، عمی یعنی کوری چشم و عمه یعنی کوری دل، یعمهون یعنی یتحیرون سرگردان بمانند. خب اونها از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مشرکین میپرسیدن که این همه ما را از عذاب میترسانی، از کیفر اعمال میترسانی، خب به ما بگو که این قیامت کی هست. یسالونک عن الساعه، از قیامت شما را میپرسن، عن الساعه ایان مرساها، مرساها ای قیامها، قیام قیامت کی هست، برپا شدن قیامت کی هست. الله عز و جل جواب دادند به پیغمبر خودش، فرمودند به اونها این گونه جواب بده. در واقع این جواب هفت بخش داره، یا میتونیم بگیم این هفت بخش دلیل استن بر اینکه پیغمبر زمان قیامت را نمیداند. هفت دلیل خدا بیان کرده که بغیر از الله هیچ کسی علم قیامت را نمیداند. اول، طریق اول، قل انما علمها عند ربی، بگو جزی نیست که علم قیامت نزد رب من هست، او فقط میداند و غیر از او کسی نمیداند. دوم، لا يجليها لوقتها الا هو، تجلی نکرده یعنی روشن نکرده، واضح نکرده، لوقتها فی وقتها، وقت آن را الا هو، یعنی برای کسی دیگه روشن نیست مگر برای او است، فقط او میداند و بس، دیگه کسی نمیداند. خب سوم، دلیل سوم، ثقلت فی السماوات والارض، سنگین است بر اهل آسمان ها و زمین. چی سنگین است؟ همین عدم علم، همین که علم قیامت را نداریم، نمیدانیم، برای اهل آسمان و زمین، برای مخلوق چون بسیار اهمیت دارد، سنگین است. به خاطر اینکه شما میدونید هر علمی که شما تمناش را داشته باشید و نتونید حاصلش بکنید، برای شما سنگین هست یا نیست؟ انسان یه چیز را بخواد بدونه آخر نمیتونه بدونه. خب قیامت چیزی است که هر کسی، جن و انس، فرشته و بزرگان، همه میخوان بدونن ولی نمیدونن، به اینجا نمیرسن، پس سنگین هست. ای کل من اهلها من الملائکه و الثقلین، ثقلت فی السماوات والارض، یعنی اهل آسمان و زمین، اهل آسمان و زمین کیا هستند؟ ملائکه، ثقلین، جن و انس، همه نمیدانند. بله، سومی خوانده شد، هن لا تأتیکم الا بغته، این قیامت نمیاد ناگهان، میاد از قبل تعیین نیست برای شما. و چهارم، یسالونک کانک حفی عنها، ای پیامبر من از تو سوال میکنن گویی که تو عالم هستی نسبت به اون. حفی میگن آگاه، عالم، گویی که تو درباره قیامت همه چیز را میدانی، در حالی که الله میفرماید قل انما علمها عند الله. این طریق پنجم است، دلیل پنجم، بازم تکرار اولی هست، قل انما علمها عند الله، تأکید مجدد، بگو جزی نیست که علمش نزد الله است. انما اخفى سبحانه امر الساعه، خداوند عز و جل امر قیامت را مخفی نگه داشته، لاقتضاء الحکمت التشریعیه، به خاطر اینکه حکمت شرع می طلبد که علم قیامت را کسی نداند. چرا؟ به دلیل اینکه ذالک فانه ادعا الى الطاعه، این باعث میشه ما بیشتر به سوی طاعت برویم، انگیزه بیشتر به طاعت داشته باشیم، و از جر من المعصیه، و از معصیت انسان را دورتر می کند. کما ان اخفاء الاجل اجل الخاص للانسان كذلك، چنانچه مخفی ماندن یک مدت خاص بر انسان همین طوره که انسان چیکار میکند، انگیزه میشه که انسان بیشتر به فکر اون اجل خاص بشه. امکان داره اون اجلی که مثلا موعد من هست امشب باشه، پس این که انسان نداند اون موعد را بهتر است. اگر قیامت را مثلا بداریم که 1000 سال دیگه هست، خب هیچ کسی اون انگیزه لازم عمل را ندارد. بنابراین ما میگیم که شاید هفته آینده، جمعه آینده قیامت شد. روی این چون این شایدها را داریم، لذا این نداشتن قیامت و علم قیامت انگیزه میشه برای اینکه انسان بهتر عمل کند، از معاصی بیشتر فاصله بگیرد. خب الله می فرماید قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. علم قیامت نزد الله است، اما اکثر مردم نمیدانند. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. این طریقه ششم. ای پیامبر به آنان بگو شما از من میپرسید در باره قیامت، در حالی که لا املک لنفسی، من حتی مالک نفس خودم نیستم از نظر نفع و از نظر ضرر، الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله بخواد، نفعی بخواد به من برساند او میرسد، و الله بخواد ضرری به من برساند او میرسد. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. این طریقه هفتم و دلیل هفتم است. اگر من محمد صلی الله علیه و سلم میدانستم غیب را، لاستكثرت من الخير، من زیاد خیر برای خودم انجام میدادم. و ما مسني السوء، و به من هیچ سوئی نمی رسید. ای لو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب می دانستم، منافع را برای خودم کسب می کردم و هیچ بدی، ضرری، آسیبی به من نمی رسید. اما ما در حیات طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهد استیم و می بینیم و می خوانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خودش هم ضرر دید و هم نفع دید، هم ضربه خورد. بهترین دوستانش، یارانش، 70 تا 1 جا، 70 تا 1 جا، برخی دیگه جا شهید شدن. خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم آسیب جانی دید. طائف را چی برخوردی شد. اینها را اگر پیغمبر غیب میدانست، هیچگاه این ضررها بهش نمی رسید. لذا همه از جانب الله است. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. من عالم الغیب نیستم، من نیستم مگر نذیرم، ترساننده هستم، بیم میدم از عذاب خدا. و بشیر مجد دهنده هستم، اما لقوم یؤمنون، هم ترس و هم انذار برای قوم و هم تبشیر برای قوم که ایمان بیاورد. کفار نه اونها متنبه میشوند و نه میترسند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله عز وجل نعمت دیگر از انعاماتش بر انسان بیان می فرماید، لطف دیگر از الطافش. الله می فرماید الله اون ذاتی هست. البته قبل از اینکه به تفسیر صحیحش بپردازیم، یک تفسیر غلطی نسبت به این آیات بعضی ها دارن. من ابتدا اون تفسیر غلط را ذکر می کنم. بعضی گفتن این آیات درباره آدم و حوا هست، چون که خداوند فرمود شما را خداوند آفرید از نفس واحد یعنی آدم، و جعل منها زوجها، همسرش را پیدا کرد یعنی حوارا، لیسکن الیها، تاکه آرامشش بسوی او باشد. سکون و آرامش آدم به سوی حوا باشد. اما فلما تغشا، وقتی که با او همخوابی کرد، تحت پوشش قرار داد، کنایه از همخوابی است. حملت حملا خفیفا، حامل شد حمل خفیفی. فمرت به، با او رفت، یعنی این طرف اون طرف می رفت. فلما اثقلت، این راحت چی میکرد؟ فعالیت میکرد. فلما اثقلت، اما زمانی که سنگین شد و یقین رسیدن، به یقین رسیدن که حامله هست، هر دو تا با هم دعا کردن، دعو الله ربهما، هر دو دعا کردن که پروردگارا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر به ما فرزند صالحی دادی ما از سپاسگزاران میشیم. فلما آتاهما صالحا، زمانی که خداوند به او فرزند صالحی داد، جعل له شرکا فیما آتاهما، برای خدا شریک گرفتن در آنچه که دادن، خدا داد دونا. چطور شریک گرفتن؟ گفتم مفسرین که اینا آدم و حوا بودن و اونجا دعا کردند، خدای عزوجل به اونها فرزند پسری داد. شیطان آمد و به اونها گفت که اگر میخواهی این بچه شما در آینده خیر ببیند، اسمش را بذاری عبدالحارس. حارس بوتی بود، چیزی بود، خلاصه عبدالحارس بذاری. اونا عبدالحارس گذاشتن. این را خدا میگه جعل له شرکا، به خدا شرک کردن. ببینید این داستان، ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که داستان ها اگر اسرائیلیات باشد و با عقاید دینی ما در تضاد و تر تصادم نباشد، ما اون داستان ها را نقل میکنیم، نه تصدیقشون میکنیم نه تکذیبشون میکنیم. اما این داستان و امثال این داستان با عقاید دینی و عقاید اسلامی ما همخوانی ندارد، به دلیل اینکه از این داستان لازمش اینه که العیاذ بالله پیغمبر خدا که آدم باشد، آخر شرک کرد، کفر کرد، به خاطر بچهش از شیطان حرف شنوی داشت، در حالی که انبیا معصومن، از انبیا از گناهان صغیره پاکن، چه برسد به شرک. بنابراین بقیه مفسرین اینجا توجیهات دیگه کردند. مفسرین میگویند که هو الذي خلقكم من نفس واحده، اینجا بحث آدم درسته، وجعل منها زوجها ليسكن اليها، اینجا هم بحث حوا هست، یعنی خداوند منت خودش را و نعمت خودش را بر ما میگذارد که خداوند شما را از چنین پدر و مادری متولد کرد. اما فلما تغشاها، از اینجا به بعد مطلق بحث زوج و زوجه هست، بحث آدم و حوا دیگه همونجا تمام شد. خداوند یکی از ناسپاسی های بشر را، یکی از کفران نعمت انسان را ذکر می کند که این انسان هرگاه با همسر خودش همخوابی می کند، خدا فرزندی میده، شیطان میاد تو گوششو می خونه، اینها را به سوی شرک وادار می کند، بیشتر با نام هایی که می گذارند و بیشتر با صدقات و خیراتی که برای آستان ها می دن به وقت تولد فرزند. بعضی ها در عرف خود ما مثلا میگذارن پیر بخش، نبی بخش، امام بخش، علی بخش، یا عبدالنبی، عبدالرسول. اینا درست نیست، این نام ها از نظر کسی قصدی داشته نباشد، هم از نظر مفهوم و از نظر محتوا اصلا اینها با روحیات توحیدی ما هیچ همخوانی ندارد. خب پس تا اینجا بحث آدم بود و حوا. فلما تغشاها حملت حملا، این چیه؟ به طرف مطلق انسان ها هست. خب اما نظر حضرت شیخ رحمه الله را گوش کنید. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله این تفسیر سوم هست و بنده عقیدم اینه که توجیهاتی که شیخ می فرماید واقعا تشفی بخش و واقعا انسان را تسلی میده، تمام شبهات دور میشه. این بنده خدا که الله بر قبرش رحمت ببارانت، بسیار در فهم قرآن مجید واقعا الله تعالی بهشون فهم و ذکای خاصی عنایت فرمود. ایشون میفرما اصلا نیازی نیست که ما اینو به آدم و حوا بچسبانیم، بلکه اینجا درسته هو الذی خلقکم من نفس واحده، خداوند ابتدا به خلقت و پیدایش ما انسان ها اشاره می کند. از همون ابتدا روی سخن با من و تو هست، با هر مخاطب قرآن هست که خدای عزوجل شما را از یک پدر پیدا کرد، من نفس واحده، همه شما به آدم برمی گردید. پس خداوند شما را پیدا کرد، حال و جعل منها زوجها، منش این نیست که از آدم همسرش را حوا را پیدا کرد، نه، این برای من تو هست که و جعل منها زوجها، من شما که از یک پدر متولد شدیم، خدای عز و جل برای ما همسری از جنس ما پیدا کرد. و جعل منها زوجها و جعل من جنسها زوجها، یعنی ای انسان نعمت خدا را تو اصلا ذهنت به طرف آدم و حوا نره. ای انسان نعمت خدا را نگاه کن که خدای عز و جل به تو جنس، از جنست برای نیاز جنسیت، از جنست و از خودت خدا به تو جفتی داده. قبلا من این مطلب را عرض کردم که مثلا خداوند به ما نگفته شما برای نیاز جنسیتون برید با جنات ازدواج کنید، برید با حیوانات نزدیکی بکنید، نه، بلکه الله عز و جل لطف فرموده زن را که پیدا کرده، این الله می فرماید که یکی از نعمتهای من است. و جعل منها زوجها، یعنی جعل من جنسها زوجها. ببین این تفسیر که می کند منها را من جنسها می کند، شیخ رحمه الله برای این استدلالات فراوان قرآنی دارد. مثلا الله می فرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، الله قرار داد برای شما من انفسكم از خود شما همسرانی، یعنی این همسران از جنس شما هستند. خب اگر از جنس ترجمه نکنیم، من انفسكم را از نفس شما، یعنی هر یکی همسرش از او متولد شده، همسری هر شوهری از خود اون شوهر متولد شده، چنین هست؟ خیر. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله همسران شما را از جنس شما آفرید، لتسكنوا اليها، تاکه سکون و آرامش شما بسوی آنها باشد. یک آیه باز الله می فرماید در سوره مبارکه، از کنم که عنکبوت هست غالبا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، از آيات الله إن هست که برای شما آفرید، من أنفسكم أزواجا، از خود شما، از جنس شما همسر، از غير جنس شما نیستند. بس عنایت فرمودید که الله عز و جل اینجا منت را بر ما بنی آدم میگذارد که ای فرزندان آدم، ابتدا شما از پدر متولد شدید، شما همه نسلتون برمیگرده مال یک پدرید، و باز در این دنیا خدا برای راحت شما از جنس شما چی پیدا کرد؟ برای شما همسرانی پیدا کرد. چرا ذهنت را میبری به حوا و آدم؟ لذا معنیش این میشه و جعل منها زوجها، و همچنین از خود همون نفس، یعنی شما را از جنس خود شما زوج شما را داد، لیسکن الیها، تا که سکون و آرامش حاصل کند بسوی آن. فلما تغشاها، الان این شوهر، خداوند عزوجل ذکر می فرما اینجا بحث یه زن و شوهر ناسپاس را. فلما تغشاها، زمانی که او را تحت پوشش قرار می دهد همسرش را، یعنی با او هم خوابی می کند. حملت حملا خفیفا فمرت به، ابتداعا حمل خفیفی بر شکمش واقع میشه که با او تردد می کند، با او این طرف اون طرف میره. فلما اثقلت، اما زمانی که سنگین میشه، یعنی حمل بزرگ میشه، وضع حمل نزدیک میشه، دعوا الله ربهم، الان زن و شوهر دست به دعا برداشتند. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، بار اله اگر به ما فرزند صالحی بدی ما از شاکرین میشیم. فلما آتاهما صالحا، وقتی که خدا به اونها فرزند صالح میده، جعل له شرکا، برای خدا شریک میگیرند. فیما آتاهما، در آنچه که خدا به اونها داده. فتعال الله عما یشرکون، خداوند بالاتر است و برتر است از آنچه که شریک خدا میگیرند. پس معلوم میشه که انسان معمولا ناسپاس است. وقتی خدا بهش فرزند میده اسمش را میذاره عبداللات، عبدالعزا، عبدالود، اینا بود دیگه تو عرب ها، نه عبدیغوث، یا اسامی که ما ها داریم. لذا الله میفرماید ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا اینها شریک من قرار میدهند آنهایی را که هیچ چیزی پیدا نمی کنند و خودشون مخلوقند، خودشون آفریده شدند. لات را خدا پیدا کرد، عبد ارز کنم ود و یغوث را خدا پیدا کرد. خب این تفسیر که ارز کردم از حضرت شیخ رحمه الله در یک عبارتی از قرطبی، ما که با آیات مدللش کردیم، اما در یک آیت از عبارت از قرطبی این تفسیر تایید هم میشه. ان هذا راجع الى جنس الادمیین، این آیه برمیگرده به جنس انسان ها. و تبیین عن حال المشرکین، و بیان میکنه حال مشرکینی که از اولاد آدم، من ذریه آدم. و هو الذی يعول عليه، این چیزی است که بر او اعتماد میشه. فقوله جعل له، یعنی الذکر والانثى الكافرين، اینجا که میفرما جعل له شرکا، مراد مرد و زن کافر هستند، نه اینکه کسی دیگر، افراد خاصی مراد باشه. لذا الله میفرماید ولا يستطيعون لهم نصرا، اینهایی را که فریاد میزنید شریک قرار میدهید آیا اونها چیزی پیدا کردن؟ نخیر. ولا يستطيعون لهم نصرا، نمیتوانند اونها اینها را کمک کنند. ولا انفسهم ينصرون، و آنها خودشان را هم نمیتوانند کمک کنند. خودشون اگر به بلا بیفتند، به مخمصه بیفتند، همون بزرگان خودشون را نمیتونن کمک کنند. و این تدعوهم الى الهدى، ای پیامبر اگر شما بخوانی آنها را به سوی هدایت، یعنی معبودانشان را، خدایانشان را، لا یتبعوکم، اونها شما را پیروی نمی کنند. یعنی المعنى ان هذا المعبود الذي يعبده المشركون، همین معبودانی که مشرکان عبادت می کنند، معلوم من حاله انه كما لا ينفع ولا يضر، همانطور که نمیتوانه نفع برسانه، نمیتونه ضرر برساند. فكذا لا يصح فيه اذا دعي الى الخير الاتباع، همچنین همین معبود را شما دعوت به خیر بده، هرگاه به خیر دعوت بشه اتباع نمیتونه بکنه. پس چطور اینها اونها را عبادت میکنن؟ و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر آنها را بخوانی به سوی هدایت آنها پیروی نمی کنند شما را سواء علیکم برابر است بر آنان ادعوتموهم این که شما آنها را دعوت بدید ام انتم صامتون یا شما خاموش بشید نمیتونید ان الذين تدعون من دون الله الله این مدعا را روشن تر میکنه اینا که شما فریاد میزنی آخه بنده هم مثل خدا مثل شما نه مثل خدا العیاذ بالله بنده هم مثل شما اینا کجا میتونن خدا باشند افرادی مثل بزرگان اولیاء صالحین بایزید بستام شیخ عبدالقادر جیلانی امام رضا ابوالفضل پیغمبر همه اینها اینا بندگان خدا هستند الله می فرماید ان الذين تدعون من دون الله همانا آنانی که شما می خوانید به غیر از الله ببینید از ابتدای مسئله اله تا اینجا همش تاکید ما بر این است که مشرکین بت پرست نبودند به این معنی که تنها بت عبادت نمی کردند اونها بت ها را چی می دانستند نمادی از اولیاء نمادی از پیغمبران نمادی از فرشتگان مثلا بت فرشتگان را درست کرده بودند بت ابراهیم و اسماعیل را درست کرده بودند بت ود و سوا و یغوس و یعوق را درست کرده بودند درست کردن بت اینها یعنی چه؟ یعنی اینکه ما خود اونها را عبادت میکنیم خود ابراهیم و اسماعیل را فریاد میزنیم از اونها استمداد میطلبیم الان خدای عزوجل از این سنگ ها نمیگه از همون اولیاء و انبیاء و انسان هایی که اینها اعتقاد داشتن ما در واقع اونها را صدا میزنیم خدا همونها را میگه توانی ندارن الله می فرماید ان الذين تدعون من دون الله همانا آنانی که تدعون یعنی تدعونهم شما می خانید آنها را بغیر از الله عباد امثالكم نفرمودین سنگ بیجانن اینا چوب بیجانن نه عباد امثالكم آنها بندگانی هستن مثل شما فدعوهم آنان را بخانید فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین آنان را بخانید اجابت کنم برای شما اگر شما راست میگید در اعتقاد الوهیت اونها اونها حتی توان را رفتن ندارند الهم ارجل یمشون بها آیا آنها برای آنان پای هست که راه بروند ام لهم ایدی یبطشون بها یا آیا برای آنها دستی هست که به وسیله اون بگیرند ام لهم اعین یبصرون بها آیا برای آنها چشمی هست که به وسیله اون ببینند ام لهم آذان یسمعون بها یا اینکه آیا برای آنها گوش هایی هست که بشنوند نه هیچ کدوم نیست قل ادعوا ای پیامبر به اینها بگو بازم بخوانید بازم فریاد بزنید شرکاءکم این امر توبیخی است شما معبودان و شرکایتون را بخوانید فریاد بزنید ثم کیدون سپس بر علیه من هر مکری میکنید بکنید هر کیدی میکنید بکنید فلا تنظرون مرا مهلت ندهید مجال ندی به من فرصت ندهید ان ولی الله الذي من پشتم گرمه شما پشتتون کسی نیست اون بندگانی هستن که خبر ندارن در آیه دیگه می فرمه و هم عن دعایهم غافلون اونها از صدا زدن اینها غافلن بی خبر نمیدونه اینها ما را دارن صدا میزنند رضا الله می فرماید که به اونها بگو سپس بر علیه من مکر کنید تدبیر بکنید مرا مهلت ندهید چرا من اینقدر محکم ایستادم؟ ان ولی الله الذی نزل الکتاب، بدون شک حامی من، ولی من و مددگار من اون ذاتی هست که کتاب را نازل کرد، قرآن را. و هو یتولى الصالحین، و اون ولی همه صالحین است، همه صالحان، همه موحدان، الله ولی اونها است. والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اینجا بحث عجز هست، عجز معبود باطل. الله می فرماید اینهایی که شما به غیر از خدا می خوانید نمی تواند شما را کمک کند، شما را ولا انفسهم ینصرون، خودشون را نمی تونن کمک کنند. اونها عاجزند، توانی ندارند. و این تدعوهم الى الهدى، لذا این کفار را ای پیامبر اگر شما دعوت بیدی به سوی هدایت، لا یسمعون، نمی شنوند. و تراهم ينظرون الیک، می بینی که شما را دار نگاه بکنند، اما و هم لا یبصرون، اینها نمی بینند. چرا خدای عز و جل حواس را از اینها گرفته؟ سمم بکمون هستند، اینها همه حواس را از دست دادند. پس پیغمبر باید چکار بکند؟ خود العف، از عف کار بگیر. و امر بالعرف، نهزت را ادامه بده، امر به معروف کن. و اعرض عن الجاهلین، از این جاهلان اعراض کن، یعنی دیگه کار داشته نباش با اینها. فعلا امر به معروف، نهی از منکر، صبر و تحمل. گاه گاهی شیطان دیگه وسوسه میاره، شیطان فشار میاره. الله علاج فشار شیطان را هم فرموده، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگر به شما را ضربه بخورد، نزغ میگویند ضربه، فرو کردن چیز تیز در بدن، اگر ضربه بخورد شما را از جانب شیطان ضربه، فاستعذ بالله، به الله پناه ببر. مثلا ضربه شیطان مثل اینکه عصبانی بشی، مثل اینکه ناراحتت بکنه، وسوسه بیاد. انه سمیع علی، همانا اون ذات سمیع و شنوایی هست، علیم، هر چیز را داناست. و گاهی که برای ما مشکلاتی میاد، وسواسی از طرف شیطان میاد، ضربه میخوریم، به الله رجوع کنیم و پناه ببریم، چه فضیلتی دارد. ان الذین اتقوا، بدون شک کسانی که میترسند از خدا، اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه به اونها برسد وسوسه، طائف یا وسوسه میگن یا غم و غصه از شیطان، تذکروا، فورا عظمت الهی را یاد میکنند. فاذا هم مبصرو، در اون هنگام میبین اونها را که مبصرون، یعنی اونا حقیقت را میبینند، چشماشون باز میشه، به سوی الله میروند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، در حالی که برادرانشان آنها را میکشند به سوی سرکشی، گمراهی. ثم لا یبصرون، سپس اون برادران شیطانیشن کوتاهی هم نمی کنن، ولی اینها نه، اخوانشان کی؟ اولیاء الشیطان منظور. و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لو لجتبیتها، اینجا زجر است بر مشرکین. مشرکین گاهی مسئلهی را سوال می کردن، آیه خاصی می پرسیدن، خب برای پیغمبر وحی دین میامد منت میگذاشتن، میگفتن چرا فلان جواب را ندادی، چرا نتونستی. بله، و اذا لم تعتهم به آیت، مراد از آیه بر اساس این تفسیر اون معجزه نیست، به آیت من القرآن عند تراخ الوحی لما روی ان مجاهد و قتاده و غیره. پس منظور از آیه چی هست؟ آیه وحی، آیه قرآنی که اونها جوابش را میخواستند. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، جواب اونهاست. ای پیامبر به آنان بگو که من جزی نیست که پیروی میکنم آنچه که وحی شده به سوی من از جانب رب، من پیرو وحی هستم، هر آیه خدا به من بده میارم، از خودم نمیتونم. هذا بصائر من ربكم، حال فضیلت قرآن، بحث قرآن و آیه دیگه آمد. هذا بصائر من ربكم، الله می فرماید این قرآن بصائر است از جانب رب، یعنی وسیله دید باز، وسیله روشنی چشم، و هدن و هدایت از علما و رحمتون و رحمتی از عملا لقومی یؤمنون، بالخصوص برای قوم مؤمن مستفیدین. لذا آداب این قرآن را رعایت کن. من جمله از آدابش، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هرگاه قرآن خوانده می شود استماع کن برای آن قرآن، و انصتو، و خاموش بمان، ساکت بمان، لعلكم ترحمون، شاید مورد رحم الله واقع بشی. و اذکر ربک فی نفسک، و همچنین یاد کن ربت را در نفست، در درونت، تضرعا، برای ذکر و یاد پروردگار چند چیز لازم است. این و اذا قرئ القرآن فاستمعوا که اکثرا علماء حنفیه و احناف برای قرائت خلف الامام استدلال میگیرند، همین آیه هست. من در این رابطه خدمت شما عرض کنم که بسیاری از علما گفته این در وقت خطبه هست. خب خطبه هم نمازی هست. من یه مطلبی میخواستم خدمت شما عرض کنم، اجمالش را گفتم. امروز تفصیل بیشتری انشاءالله برای کل قرآن کافیه. اینکه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، شما میبینید که بعضی هم میگویند که بر بسیاری از احادیث توجه نمی کند و خیلی ها توجیه میکنند شاید این احادیث به ابو حنیفه رحمه الله نرسیدند. این طور نیست، احادیث که به من شما رسیدند بعد از ابو حنیفه، احادیث را امام بخاری و امام مسلم نقل کردند، از به خود امام ابو حنیفه به طریق اولا رسیدند. اما خب در مقابل همون احادیث، احادیث دیگری هست که میگویند امام ابو حنیفه چرا به اونها عمل نمی کند، و این نوع احادیث قوی تر هستند. اصل و اساس همینه، مال همه ائمه و همه فقها به ویژه امام ابو حنیفه رحمه الله، که چهار اصل هستند، دلائل را از این چهار اصل استنباط می کنند. اولین اصل قرآن مجید است. الله عز و جل در آیات خودش اشاراتی دارد، بیشتر احکام را این بزرگواران از قرآن استنباط میکنند، بالخصوص قرآن دانی و فهم قرآن امام ابو حنیفه بی نظیر است، در بقیه نیست. وقتی که مسئله در قرآن دیده بشه و مسئله در قرآن یافته بشه کافیه، بعد به سوی عرض کنم که حدیث می روند و احادیثی که با این آیات تطبیق داشته باشند. میدونید که آیه قرآن از حدیث قوی تره دیگه. احادیثی که با آیات تطبیق داشته باشند اون احادیث را چکار میکنند؟ در کنار آیات برای اثبات مسئله میارند. و احادیثی که تطبیق داشته نباشند اون احادیث را توجیه میکنند. پس این توجیه احادیث به خاطر آیه قرآن هست، نه به خاطر بگیم حدیث ضعیف دار. و این اصل بسیار در مسائل فقهی رعایت شده، مثلا همین موضوع. خب بقیه بعضی از ائمه بزرگوار این استدلال را گرفتن که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز اصلا درست نمیشه برای مگر بدون فاتحة الكتاب. خب امام ابو حنیفه رحمه الله از اینجا استدلال میگیره که امام وقتی داره میخونه و همون مال امام و مختدی هست، لذا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن که خوانده میشه استماع کنید و انصتوا ساکت بمانید. این که امام میخواند برای مقتدی هم خواندنی حساب میشه، هم تو حدیث آمده من کان له امام فقراءت الامام له قراءه، قراءت امام برای او هم قراءت چی میشه؟ محسوب میشه. یا مثلا امام ابو حنیفه در رابطه با جمع بین صلاتین میفرماید که جمع درست نیست و اگر جمع میکنه هر نمازی رو در وقت خودش بخونه، مثلا ظهر رو در آخر بخونه، عصر رو در اول بخونه، تا هر نمازی در وقت خودش. بعضی هم میگن این همه احادیث را چیکار میکنید؟ خب امام حنیفه اول از آیه استدلال میگیره، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی یه فرضی هست که برایش وقت معینی داره، لذا وقتی قرآن وقتش را معین فرموده در غیر وقت نمیتونیم ما این نماز را منتقل بکنی. یا مثلا امام ابو حنیفه در باره آمین بالجهر میگه ما دیروز آیه را خواندیم، ادعو ربکم تضرعا و خیفا، شما رب را تضرعا و خفیا، شما پروردگارتان رب بخوانید هم تضرع و هم آهسته. لذا میگه آمین دعایی هست، آمین یعنی ای خدا اجابت کن. این را انسان آهسته بخواند، بلند نگه. بس ببین همه این استدلالاتی که اشاره هستند اینا در قرآن هستند، بعدا احادیث را میاره و تطبیق میده با این آیات قرآن. یقوم لله قانتین، و بعضی قانتین را گفتن ساکتین یعنی خلف امام، بعضی قانتین را گفتن ساکنین. ساکنین یعنی سکون باشه، آرامش باشه، حرکات دست و پا زیاد نباشه، لذا رفع یدین را حرکات می نامند و می دانند. و با احادیثی که در اون احادیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بغیر از تکبیرت الاحرام رفع یدین نکردن، با اون احادیث تطبیق می دن. و این احادیث رفع یدین را ثابت می کنه، اینها را با توجه به این آیه و حدیث اینا را توجیه می کنه که اینها مثلا در ابتدا بوده بعدن منسوخ شده الى آخره. پس ایشون بیشتر مستمسکشان آیات هستند، چنانچه این آیه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، ربت را یاد کن در نفست در دلت با تضرع و با خوف، و دون الجهر، و نه خیلی بلند. ببین ادب ذکر هم همینه، بعضی ها ذکرشون خیلی بلنده، به قدری بلنده که با صدای چیزهای دیگه مشابه هست. ذکر باید طوری باشه که هم تو انسان تضرع باشه، هم از کنم که بلند نباشه، بلکه مثلا به اندازه که انسان یستمع نفسه، هم تلاوت هم ذکر، خودت بشنوید، خودت حداقل این ذکر بر نفس تو اثری بندازه. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. لذا به این شکل ذکر باشد، یا آهسته تر باشد از اینکه تو خودت را بشنوانی، خودش بشنوی بس. و دون الجهر من القول، سخن بالغدوب والآصال، این کنایه عن الدوام است، یعنی ذکرتون همیشه باشه، صبح و شام باشه، این آداب ذکر. ان ولا تكن من الغافلين، مهم این هست که به هر صورت از غافلین نباشی، به هیچ صورت الله را غفلت نکن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، الله می فرماید همانا ملائکه ای که نزد پروردگارشان هستند، لا يستكبرون عن عبادته، اشاره به اینه که نیاز به ذکر شما خدا ندارد ولی میکنی برای خودت. لا یستکبرون، اونها تکبر ندارند از عبادت الله، ابا ندارند از عبادت الله. و یسبحونه، و تسبیح الله را ذکر میکنند، یاد میکنند تسبیح الله را. و له یسجدون، فقط و فقط برای الله سجده میکنند، برای غیر الله سجده نمیکنند. خب اینجا که فرمود عند ربک، آلوسی می گفته فالمراد من العندیه القرب، این که عند ربک هست از نظر مکانی مراد نیست، قرب الله است. مثلا شما خیلی عبادت میکنید، میگیم شما عند الله جایگاه دارید، جا دارید، یعنی نه اینکه صندلی اعوذ بالله در کنار تختش گذاشته جای شما اونجاست، این از نظر مکان نیست، از نظر مکانت است، قرب و درجه هست. بس فالمراد من العندیه القرب من الله تعالی بالزلفة والرضا، که تقرب حاصل کرده و رضای الله حاصل کرده. بله، و قرطبی گفته درباره ملائکه هذا على جهت التشریف لهم، خداوند شرفی بخشید به ملائکه این را فرمود. و انهم بالمکان المکرم، ملائکه خودشون در مکان مکرم هستند. فهو عبارت عن قربهم والكرامة لا في المسافة، بحث مسافت اینجا نیست، از نظر قرب و قربشان در کرامت هست. بله، وله یسجدون، فقط و فقط الله عز و جل را سجده می کنند.